Litorsal Senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie księdza oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ulewy mogą spowodować zalania i podtopienia w górach, błyskawiczne powodzie, ostrzegają synoptycy. W pobliżu najwyższego szczytu Słowenii Triglava znaleziono ciało 34-letniego turysty z Polski. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla proboszcza z gminy Tarczyn, który przyznał się do zabójstwa. Mirosław M. złożył wyjaśnienia i wyraził skruchę, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator w dniu wczorajszym zarzuty takie ogłosił. Podejrzany złożył wyjaśnienia do zarzuconego mu czynu. Przyznał się, wskazał też motywy, dla których działań i wyraził z tytułu skutków następstw swego czynu żal. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował Mirosława M. na okres 3 miesięcy. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Największe wzrosty stanu wody będą miały miejsce od jutra do wtorku w zlewniach dopływów Górnej Wisły. Długotrwałe ulewy mogą spowodować zalania i podtopienia, a w rejonach górskich powodzie błyskawiczne, wynika z danych IMGW. Instytut wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami dla niemal całego kraju. Dziś może mocno padać, zwłaszcza w województwie łódzkim, na Śląsku i w Małopolsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed intensywnym deszczem także w województwach podkarpackim i lubelskim. Dołączyły one do 12 województw, które objęły wcześniejsze alerty RCB. W Tatrach są bardzo niekorzystne warunki turystyczne. Topr odradza jakąkolwiek aktywność w górach. Podobnie w Bieszczadach i Beskidach, gdzie wciąż obowiązują alerty bezpieczeństwa, mówi ratownik beskidzkiej grupy GOPR Bartłomiej Skoczylas. Ograniczona widoczność nawet do 50 metrów, pełne zachmurzenie w wyższych partiach mgła, intensywne opady deszczu, szlaki są dosyć trudne, śliskie, także ogólnie nie zalecamy dzisiaj jakichś intensywnych wycieczek w góry. Ostrzeżenia przed deszczem i burzami będą obowiązywały w Beskidzie Śląskim jeszcze do jutrzejszego południa. W pobliżu najwyższego szczytu Słowenii Triglava znaleziono ciało 34-letniego turysty z Polski, który zaginął w piątek, poinformowała o tym słoweńska agencja STA. Według wstępnych ustaleń mężczyzna spadł ze szlaku podczas schodzenia w kierunku schroniska Planika. Akcje ratowników utrudniały właśnie warunki pogodowe. Pomorska policja walczy z nielegalnymi wyścigami. Akcja drogówki trwała przez kilka godzin w całym Trójmieście, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z komendy w Gdańsku. Policjanci ujawnili 87 wykroczeń, w tym 41 dotyczących nadmiernej prędkości oraz w 2 przypadkach dotyczących braku uprawnień do kierowania. Zatrzymali 19 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny pojazdów oraz 2 prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę. Wyścigi na publicznych drogach stwarzają poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Policja zapowiada kolejne tego typu akcje także poza Trójmiastem. A skoro jesteśmy na trasie, kolejny etap remontu drogi S11 w okolicy Poznania może skomplikować życie kierowców. Od jutra ruszają prace na liczącym kilka kilometrów odcinku w kierunku Wrocławia na wysokości węzła Poznań-Zachód. Drogowcy szykują się także do rozpoczęcia robót w innych rejonach Wielkopolski. Poniedziałkowe utrudnienia wiążą się z remontem 14-kilometrowego odcinka trasy w okolicy Poznania. Objazdy prowadzą m.in. sąsiednimi odcinkami autostradowej obwodnicy miasta. Prace najpierw prowadzone są na odcinku wschodnim, czyli w stronę Piły, a potem drogowcy przejdą na jezdnię zachodnią, prowadzącą w kierunku Wrocławia. Roboty na S11 w okolicy Poznania to jednak tylko remont istniejącej trasy. Budowę nowych odcinków ekspresówki na południu Wielkopolski zapowiada Marcin Kucharczak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podpisaliśmy umowę na projekt i budowę kolejnego fragmentu drogi ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim. Ponad 12-kilometrowy odcinek Przygodzice Ostrzeszów Północ. Kierowcy z nowego odcinka trasy na południu regionu skorzystają w drugiej połowie 2029 roku. Łącznie w budowie jest w tej chwili 55 kilometrów trasy S11. Maciej Szefer, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, z wyjątkiem Ostrołęki, Otwocka i Raciborza, gdzie jest umiarkowana. Obecnie około 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Zagrożenie pożarami w lasach jest małe, jedynie w części Wielkopolski średnie. To był serwis Trójki.

Słuchają Państwo audycji poświęconej roślinom i roślinomaniactwu, ale też mądrości i cudom świata roślin, by przytoczyć tytuł książki słynnej prymatolożki Jane Goodall. I taki cud w świecie roślin właśnie teraz się zbliża, a właściwie już się wydarza, bo w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego za kilka dni rozkwitnie dziwidło olbrzymie, pochodzący z Sumatry największy kwiatostan, jaki w ogóle na świecie jesteśmy w stanie zaobserwować. To jest niezwykle rzadkie zjawisko. Botanicy określają, że ono zakwitnie na kilka dni, prawdopodobnie na początku sierpnia. Warto więc jakoś to śledzić i zwracać uwagę. No i wtedy szybko warto pewnie w jakiejś długiej kolejce się ustawiać i do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego się wybrać, na co oczywiście serdecznie zapraszam i serdecznie do tego zachęcam, bo takie cuda w świecie roślin zdarzają się bardzo rzadko. Zapraszam. naszym wakacyjnym cyklu powracamy do dawnych odcinków Królestwa Roślin. Staram się wybierać z nich najciekawsze moim zdaniem fragmenty dotyczące życia roślin, świata roślin. I dzisiaj postanowiłem wybrać kilka takich fragmentów dotyczących roślin w ich otoczeniu kulturowym i tego, w jaki sposób rośliny inspirowały pisarzy, artystów, etnologów do tego, żeby tworzyć wokół Królestwa Roślin jakieś ciekawe przedsięwzięcia. I zawsze z takim rozrzewnieniem powracam do pierwszej audycji, którą jako Królestwo Roślin miałem okazję nagrywać już ponad rok temu. Moim gościem był wtedy profesor Arkadiusz Nowak, dyrektor Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. I zapytałem go między innymi o różne projekty związane z etnobotaniką. I cóż to właściwie takiego jest ta etnobotanika, ale też co wszyscy możemy zrobić, żeby starać się rozpromować rośliny, rozpromować to niezwykle ciekawe i inspirujące królestwo. Tak, to od lat wielu, na przykład w środowiskach artystycznych, malarze doskonale wiedzieli, że nawet jeżeli namalują piękny obraz lasu tropikalnego albo właśnie gajów pistacjowych, to ludzie patrzą na całość, widzą plamę zieleni, szczególnie mężczyźni, a nie zauważają konkretnych gatunków. Wystarczy dodać na przykład jedno zwierzę, myszkę, kota, psa i już wszyscy jesteśmy sfokusowani tylko właśnie na tym detalu, na tym malutkim obrazku zwierzęcia. To zjawisko jest związane z naszą ewolucją. Tu właśnie mówię o mężczyznach. Kobiety znacznie lepiej odróżniają detale i elementy, szczególnie w odcieniach zieleni, dlatego że przez setki tysięcy lat, będąc zbieraczkami przede wszystkim, widziały te odcienie, rozróżniały na tle zielonym wiele innych detali o innych barwach. Chodziło o zbieranie jagód, innych owoców. A mężczyźni z kolei nie dość, że nie widzą, to akurat takie miałem fajną przygodę z magistrantką w ostatnich 2 latach, kiedy analizowaliśmy, jak osobowość człowieka wpływa na widzenie i rozróżnianie gatunków w płatach zbiorowisk roślinnych. Te badania były prezentowane na konferencji w Australii w ubiegłym roku, wzbudziły ogromne zainteresowanie. Wyszło nam wpływa. Ewidentnie. I co ciekawe, najlepszym botanikiem takim terenowym są kobiety w wieku 45-50 lat, nieco neurotyczne, czyli o dużej takiej aktywności, osoby, które są oczywiście doświadczone, czyli no, mają do czynienia z botaniką, natomiast mężczyźni mają problem, bo raz, że nie widzą tych odcieni zielonego i szczególnie czegoś na tle zielonego, to jeszcze mężczyźni są bardziej wrażliwi na ruch, ponieważ podczas tych polowań różnych, gonitw i ucieczek musieli szybciej wyłapywać, że coś się porusza, niż jakiego jest koloru i jakiego kształtu. Ale ja też zauważam coś takiego rzeczywiście w moim osobistym życiu, czy w osobistej perspektywie, że czasem właśnie kiedy mówię, że zajmuję się roślinami, oczywiście nie zawodowo, amatorsko, to wzbudza właśnie taką dużą sensację, że ojej, facet w średnim wieku i zajmuje się roślinami, interesuje się roślinami, uprawia rośliny. Mogę tylko pocieszyć, że ja mam to od dziecka, kiedy zacząłem wyszywać kurpiowskie wzory, bo były najbardziej kwieciste, a potem zainteresowałem się detalami na pisankach Śląska Opolskiego właśnie roślinnymi i miałem pretensje, że są nienaturalne. No to właśnie tak to jest, że to od razu jest reakcja rodziny, że no daj spokój, no przecież ty jesteś mężczyzną, ty powinieneś malować czołgi i samoloty, prawda? Na szczęście wśród zbieraczy są też ci, którzy polują na rośliny, a wśród polujących są osoby wrażliwe także na kształt, kolor i zapach. Dzięki temu ludzkość jako taka, no właśnie produkuje takie książki jak Naród Roślin, albo właściwie większość z nas jednak odpoczywa na łonie natury, prawda? Uważamy, że prawdziwa rekreacja to jednak jest spacer w lesie, leżakowanie na łące, szukamy tych miejsc nad Wisłą, które są cichsze, gdzie słychać śpiew ptaków i szum drzew. To nam zostało i to jest ta podstawa do interesowania się ludzi także światem roślin. Dla mnie to jest świat zawodowy, dla ludzi to jest być może świat tylko i wyłącznie rekreacji, dlatego ogród w Powsinie nazywamy często sanatorium i zapraszamy nie do ogrodu botanicznego, tylko do sanatorium botanicznego. Ja myślę, że tu w ogóle czas pandemii był takim bardzo ciekawym momentem, szczególnie ten moment absurdalnego moim zdaniem zupełnie zakazu wchodzenia do lasów i parków, gdzie właśnie bardzo wiele osób osób nagle zainteresowało się roślinami uprawianymi w domu czy na balkonie, no właśnie po to, żeby choć taką ociupinkę, odrobinkę tego zielonego świata mieć gdzieś wokół siebie. Muszę powiedzieć, że czas pandemii podreperował nas budżet, bo ogród był otwarty. A jak w takim razie zmienić to postrzeganie roślin? Jak sprawić, żeby one były zauważane? Czy właśnie taki projekt jak ten ogród edeński jest tutaj, rozumiem, jednym z pomysłów, żeby być może nakierować uwagę szerokiego grona osób na to, że właśnie ten świat roślinny potrafi być naprawdę fascynujący? Tak, to jest dobry przykład, myślę, ale oprócz tego wydaje mi się, że profesjonalni botanicy, szczególnie ci zatrudnieni w muzeach przyrodniczych i ogrodach botanicznych, powinni wyjść do ludzi, powinni mówić językiem bardziej prostym, niekoniecznie łaciną. Powinni pokazywać przykłady projektów, które są botaniczne, ale jednocześnie mają związek z ludźmi. Podam kilka przykładów. Realizujemy w tej chwili przykład projektu etnobotanicznego związanego z populacją ludzi na Śląsku, bo jak wiemy, są tam autochtoni, są przesiedleńcy z Zabuga, ale jest też wielka emigracja do Niemiec, prawda? Szczególnie ze Śląska Opolskiego. Sprawdzamy, ile gatunków ludzie wciąż używają z dzikiej przyrody, ile tych gatunków wciąż z lasu, z łąki, z zbiorników wodnych, ze starorzeczy przynoszą do domu po to, żeby użyć w jakiś sposób. I dla porównania, ile tych gatunków znają z pamięci autochtoni ze Śląska, którzy wyemigrowali 30 lat temu do Niemiec. I to samo zaraz za rzeką Stobrawą robimy dla właśnie osób, które przyjechały kiedyś z Kresów oraz dla osób, które zostały jeszcze na Kresach. Wychodzą bardzo ciekawe różnice, interesujące podejście do przyrody. Wiadomo, że ten gradient wykorzystywania wzrasta w kierunku wschodnim. Pokazaliśmy to bardzo dobrze na przykładzie właśnie tych migracji i autochtonów na Śląsku. Inny projekt, kiedyś na Opolszczyźnie i na Śląsku całym, kłokoczka południowa, przepiękny krzew. Niestety ma bardzo charakterystyczne i interesujące dla człowieka nasiono. No jest dosyć duże i twarde i świetnie nadaje się na różańce. W związku z tym kłokoczka wymarła, ponieważ Ślązacy wykorzystywali krzewy, przenosili do ogrodów, potem one oczywiście nie przeżywały zbyt długo. Robiono z kłokoczki różańce. Teraz chcemy zrobić projekt odtworzenia populacji kłokoczki południowej, ale właśnie z parafiami, na których terenie kiedyś ta kłokoczka naturalnie rosła. Więc ta restytucja musi być też z ludźmi. Inny projekt, kapliczki śródpolne. Kiedyś były zawsze w kwiatach. To były kwiaty rodzime, archeofity, kwiaty z lasu, z łąk, z pól. Dzisiaj kapliczki wiejskie to właściwie plastik z Chin. Mało tego, że to są kwiaty plastikowe, to jeszcze są zupełnie nie nasze. To są kwiaty orientalne, tak? Właśnie nie rodzime. Jest tu wielka znowu rola botaników z jednej strony, a z drugiej strony ludzi i pośredników, tak? Żeby dotrzeć do wszystkich środowisk, żeby ta wiedza, ta potrzeba życia z roślinami była podtrzymywana. Królestwo roślin. Lato 2025. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. W jednym z odcinków Królestwa Roślin moją gościnią była artystka wizualna Diana Lelonek, laureatka paszportu polityki, i opowiadała o swoim zainteresowaniu roślinami traktowanymi jako tworzywo do tworzenia dzieł artystycznych, tworzenia dzieł sztuki. I rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób możemy poprzez projekty artystyczne próbować doceniać chwasty, ale no właściwie co to jest chwast? To jest roślina niechciana w danym stanowisku i Diana próbowała opowiedzieć, dlaczego te niechciane rośliny bywają piękne, bywają interesujące i dlaczego warto się nimi zainteresować. Jeżeli chodzi o śmieci o rośliny, no to jest faktycznie bardzo wieloletni projekt, który realizowałam na przestrzeni kilku lat tak intensywnie. Zaczęłam pod koniec roku 2016, więc to już jest bardzo dawno temu, tak jak teraz na to patrzę, że to już było jakiś czas temu. A wtedy pierwszy raz się zainteresowałam tym tematem. Zainteresowałam się nim z różnych względów. Po pierwsze, zaczęłam po prostu zwracać uwagę na śmieci, które znajdowałam w lesie, na spacerach. Zwracać uwagę na to, że one jakby po jakimś czasie zaczynają funkcjonować jakoś w tym ekosystemie, w który zostały wyrzucone, i zaczynają porastać faktycznie je różne gatunki roślin, mchów, porostów, grzybów. To było dla mnie niesamowicie interesujące w kontekście też takiej refleksji nad szukaniem jakichś lokalnych, takich tutaj miejscowych, obok nas, na wyciągnięcie ręki, łatwo widocznych, łatwych do pokazania dowodów na antropocen. Jakby dowodów takich właśnie głębokich zmian, wręcz geologicznych w przestrzeni właśnie planety, które pokazują to, że ingerencja ludzka jakby w ekosystemie jest tak głęboka, że zostawi jakiś trwały ślad. I wtedy dużo się pisało, właśnie ten rok tak 2014-2015, te artykuły właśnie antropocen, pacyficzna plama śmieci, geologiczne formy właśnie takie, które się kształtują na bazie odpadów i... Plastikowe skały wręcz. Tak, plastiglomerat i tak dalej. No i pomyślałam, czy jest coś takiego obok mnie, po sąsiedzku, co też by można było jakby w ten sposób na to spojrzeć. No i wtedy zaczęłam się przyglądać właśnie tym dzikim wysypiskom leśnym czy podmiejskim, właśnie nielegalnym formom składowania odpadów w leśnych rowach, jakichś dołach, często wieloletnich, bardzo wręcz wielkoobszarowych formacjach złożonych nawet do kilku metrów pod ziemią z odpadów, zwożonych tam nielegalnie na dziko. Więc to był ten punkt wyjścia, żeby zobaczyć, co tam się dzieje tak naprawdę, nie? Jakby jakie tam zachodzą relacje pomiędzy tymi przedmiotami, które już nie są przedmiotami, bo w takiej, jakby tak pomyśleć, takiej klasycznej definicji tego, czym jest przedmiot, no to jest tym narzędziem, tak? Jakimś w ludzkiej ręce. Taka antropocentryczna definicja. No a tutaj jakby mamy coś, co kiedyś było tym przedmiotem użytkowym, tym produktem w tym systemie nadprodukcji odpadów w kapitalizmie, ale później zostało uznane za nieprzydatne i pozbyto się tego w taki sposób, że tak wyrzucono poza pole widzenia tego ludzkiego funkcjonowania poza tym polem właśnie tego obiegu w systemie tej ludzkiej nadprodukcji. No i wtedy jakby te rzeczy zaczynają funkcjonować całkowicie niezależnie. One zyskują jakby zupełnie jakąś inną dla mnie znaczenie, jakąś taką inną ontologię całkowicie. I jakąś zupełnie inną swoją siłę sprawczą, tak? Że są uwolnione od tego ludzkiego czynnika, ale to nie znaczy, że one znikają, tylko one zaczynają funkcjonować niezależnie. Ja też tak myślę o nich jako o takich zdziczałych rzeczach, nie? Że są takie dzikie, dzikie rzeczy, które gdzieś tam funkcjonują, tworzą właśnie jakieś stada, wchodzą w relacje z roślinami, z innymi gatunkami. Niejednokrotnie bardzo te relacje są oczywiście no, wielowarstwowe i dość często nie są pozytywne cele. A więc no to było dla mnie niesamowicie fascynujące właśnie, jak z jednej strony jak rośliny, tak jak mszaki przede wszystkim w tym projekcie, czy porosty starają się znaleźć jakąś funkcję użytkową dla tych śmieci i starają się w jakiś sposób je zarosnąć właśnie, zaadoptować pod swoje potrzeby, a w jaki sposób te z drugiej strony przedmioty zaczynają funkcjonować w tym ekosystemie i zaczynają wręcz bardzo często wizualnie upodabniać się do pewnych takich formacji, czy to skalnych, czy na przykład wizualnie zaczynają wyglądać jak butwiąca kora drewna i zaczynają trochę takie funkcje nawet mieć, nie? Więc to było dla mnie niesamowicie ciekawe. Dla mnie jest ciekawe, że ty te przedmioty też przechwytujesz jako artystka i nadajesz im jakiś status takich ready-made, na przykład but Adidas porośnięty jakimiś mszakami znaleziony w lesie, nazwałaś post-Adidas environment, czyli, tak. Czyli tutaj też mamy rozumiem do czynienia z tym gestem przechwycenia przez artystkę obiektów i gdzieś wciągnięcia ich w pole sztuki. No tak, no bo to jest kilka jakichś takich przesunięć, które następują i ja wchodzę trochę w tym projekcie, który, nie powiedzieliśmy jeszcze jego tytułu, bo ten projekt został podsumowany przez tą publikację, tą książkę Atlas Śmiecioroślin. Ja go realizowałam przez kilka lat pod takim tytułem Centrum Żywych Rzeczy. I bardzo chciałam właśnie, żeby ten projekt zyskał trochę taką formułę takiego centrum badawczego, gdzie jakby też we współpracy z osobami z nauk przyrodniczych, we współpracy z Ogrodem Botanicznym w Poznaniu będę te śmiecie rośliny badać i szukać dla nich jakby nowych kategorii, zastanawiać się też nad tym, czy taka klasyfikacja naukowa, botaniczna nie powinna zostać jakoś może poszerzona o nowe habitaty, nowe środowiska i w jakiś sposób właśnie jak to zrobić, czy jakoś można ją właśnie zhakować, jakoś wymyślić jakieś nowe pojęcia, no bo prawdą jest i to jest clue tego projektu, że te pojęcia tego sztywnego podziału na naturę i kulturę, które jakoś udawało się trzymać się ich, tych ram pojęciowych, no to teraz już po prostu nie ma takiej możliwości, bo one bardzo blokują nam faktyczne widzenie stanu rzeczy teraz w dobie katastrofy klimatycznej, antropocenu. No i na przykład właśnie to pojęcie natury było takim zawsze konstruktem, który trochę miał tak wyjmować gdzieś te wszystkie gatunki poza ten nawias tego, co ludzkie, a to ludzkie gdzieś czyli, że wyżej. Tam nie ma tej działalności człowieka odciśniętej. Tak, a to co ludzkie jest gdzieś tam wyżej, to jest ta kultura. No i tutaj jakby mamy taki clash, bo w tych śmiecioroślinach to się tak ze sobą miksuje i tak łączy, że już nie da się tam powiedzieć, gdzie się kończy to, co ludzkie, gdzie zaczyna to, co nieludzkie, jakby, że te pojęcia, którymi się posługujemy, właśnie te takie kategoryzujące, to co przynależne do natury, a co nie, no bardzo już takie, no nie, właśnie zdeaktualizowane, no nie przystają do tego, nie? Że jakby tam jest bardzo dużo konfliktów, nie? Że jakby, no nie da się tam, bo ja sprawdzałam nawet pod mikroskopem, nie? Że nawet w takiej skali mikro bardzo głęboko idą te takie kolektywne relacje pomiędzy na przykład komórkami mszaka, a mikroplastikiem, nie? Więc jakby trudno jest tam przeprowadzić jakąś granicę. No to są już takie hybrydowe formy. No i to właśnie podważa jakby antropocentryczne idee. Królestwo roślin. Lato 2025. something in my liberty on my mind. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my fever grow, and I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm studio naked, smiling, I feel no disgrace. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my feet are growing. I know just who I am. How many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. Watch you look up and watch my fever grow, and I know on my mind, on my mind, on my mind, on my mind, now, now, now. You got love and heaven. Something in my liberty. It's just a change in me. Something in my liberty. It's just a change in me. Something in my liberty. Rośliny w krajobrazie kulturowym czy literackim są często takim bardzo mocno zaniedbanym obszarem czy królestwem. I z tym mitem starała się zmierzyć Emilia Ziółkowska, autorka książki Atlas wynaturzeń. Ta książka jest takim zbiorem opowiadań, gdzie każde z tych opowiadań jest przedstawicielem pewnego rodzaju charakteru roślinnego. I Emilia w niezwykle inspirujący sposób opowiadała w naszej audycji o fitomorfizacji. Co to takiego jest fitomorfizacja i dlaczego w ogóle jest w nas taka potrzeba nadawać roślinom, zwierzętom, przedmiotom cechy ludzkie, cechy naszych charakterów? Żyjemy właśnie w tym takim myśleniu antropocentrycznym. To najczęściej stosowaną taką kategorią w literaturze jest właśnie antropomorfizacja, czyli nadawanie cech ludzkich elementom z przyrody, tak? Czy roślinom, czy zwierzętom. I to ma na celu takie dowartościowanie jakby. Wywyższenie, tak, pokazanie, że... W drugą stronę to bardzo często stosuje się zoomorfizację, czyli... Pokazanie zwierząt poprzez cechy, poprzez przypisanie im cech ludzkich. Ludzkich, dokładnie. I na tej samej zasadzie, analogii, fitomorfizacja jest właśnie nadaniem cech roślinnych ludziom. I teraz, jeśli chodzi o zoomorfizację, rzeczywiście występuje w literaturze dosyć często. Mówi się na przykład chytry jak lis, że ktoś jest uparty jak osioł i jak się prześledzi tak frazeologizmy albo przysłowia, to rzeczywiście widać, że tych skojarzeń ze zwierzętami jest bardzo, bardzo dużo. Właśnie tak zacząłem się, wiesz, zastanawiać, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że tutaj chyba z tradycji bajki, od Ezopa począwszy, poprzez La Fontaine'a w Polsce Krasickiego, jakoś wychodzi bardzo dużo tych zwierzęcych skojarzeń. Tak. A z roślinami jest gorzej. Wręcz jest taka niemalże pustka. Ja myślę, że tak naprawdę przyczyna tego jest bardzo prosta. Zwierzęta mają oczy, mają twarz, mają usta. Wyobrażenie sobie, że zwierzęta myślą, mają uczucia, mogą mówić, jest zdecydowanie prostsze niż wyobrażenie sobie, że jakieś uczucia mają rośliny. Co prawda, teraz badacze, naukowcy mówią o tym, że odkrywają coraz bardziej, że rośliny komunikują się ze sobą. I to nie komunikują się tylko jakby wewnątrz własnego organizmu. To nie jest tylko komunikacja pomiędzy liściem a łodygą, ale też komunikują się z zewnątrz, ze światem. Ja lubię myśleć w ogóle o ludziach jak o drzewach. Na zewnątrz wydaje się, że wszystko jest jasne, widoczne. Widać te nasze konary i liście. A tak naprawdę wszystko dzieje się tam, gdzie nie widać. Tak jak wśród drzew. Wszystko dzieje się w korzeniach. Podobnie wśród ludzi właśnie wszystko dzieje się w naszych głowach, w naszym myśleniu. I te relacje pomiędzy drzewami a ludźmi są, no ja widzę ogromne jakby analogie pomiędzy światem drzew a światem ludzi. Zresztą drzewa i tak mają, jeśli chodzi o świat roślin, mają taką no, wyjątkową pozycję. O wiele wyższą, aniżeli rośliny. Tak, tutaj zapraszam od razu do podcastu, do mojej rozmowy z panią profesor Ewą Zaraś, z którą rozmawialiśmy o drzewa, określając je jako taką właśnie arystokrację wśród roślin. Tak. I chyba rzeczywiście jest również w kontekście tej fitomorfizacji, o której opowiadasz, tak, że najczęściej te skojarzenia, zauważmy, dotyczą drzew. Silny jak dąb, wysoki jak brzoza, prawda? Mhm. To są jakieś skojarzenia, które się pojawiają, czy to w przysłowiach, czy to w literaturze, ale jest tego dość niewiele. Jest niewiele. Chociaż ja ostatnio trafiłam na artykuł, bardzo ciekawy, językoznawcy przebadali około 1500 związków frazeologicznych i przysłów, które były wywiązane właśnie ze światem roślin. Szczerze mówiąc, Pawle, mi się to aż trudno sobie wyobrazić, że jest tego tak dużo. Część z tych, zwłaszcza przysłów, jest zupełnie martwych. One przynależą jakby do takiej rzeczywistości przedindustrialnej, kiedy ten związek jednak człowieka z naturą był znacznie silniejszy. Żyjemy teraz w świecie, oddaliśmy się od natury i ten nasz świat po prostu, język jest bardzo żywy, więc w sposób naturalny te przysłowia przestały nam być potrzebne. Albo też z czymkolwiek się kojarzyć, dokładnie, prawda? Bo to też jest kwestia chyba tego, że patrząc na coraz młodsze pokolenia, też czytałem taki artykuł, że coraz mniej, to też zresztą profesor Łukasz Łuczaj się tym zajmuje, tak, coraz mniej osób w ogóle jest w stanie nazwać na przykład liście drzew, takich podstawowych, czy rozpoznać drzewa na podstawie liści, tak, już nie mówiąc o tym, że odróżnić dziurawiec od dziewanny na przykład, tak? Tak. Więc to takie odseparowanie od natury, od świata roślin, no mam wrażenie, jest jakimś procesem postępującym niestety. Jest, chociaż jestem optymistką, to znaczy nie demonizowałabym też tego. Myślę, że następuje może jakaś zmiana, może nie jakiś przewrót kopernikański, ale na pewno ta zmiana jest stopniowo widoczna. Coraz więcej osób jakby deklaruje, młodych osób deklaruje, że jego najbliższym przyjacielem jest zwierzak, czy kot, czy pies. Z jednej strony wydaje się to być przerażające, a z drugiej strony wcale nie. Dużo osób też deklaruje, że uwielbia rozmawiać z roślinami. Coś, co kilka lat temu w ogóle myślę, że ludzie by nie chcieli przyznawać do tego, że to wydawałoby się infantylne, albo można było być posądzonym o właśnie o jakąś utratę rozumu, czy jakąś tak głupotę. Natomiast teraz ta zmiana jest widoczna. Widzę też to, że coraz więcej osób jakby szuka kontaktu z naturą. Rzeczywiście zerwaliśmy ten kontakt, ale myślę, że powoli zdajemy sobie z tego sprawę i tego kontaktu szukamy ponownie i wierzę w to, że ten kontakt może właśnie przez sztukę, wierzę, że przez literaturę będzie nam łatwiej ten kontakt osiągnąć. Królestwo roślin. Lato 2025. Zamiast snów lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. To znowu ci chodzi po głowie. No co? Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. Roślin. Lato 2025. Będąc na wakacjach, pamiętajcie, że Królestwo Roślin potrafi być zaskakujące i inspirujące. Że zajmować się roślinami mogą nie tylko biolodzy, botanicy, że to jest obszar, który może wpływać też na naszą wyobraźnię. I mam nadzieję, że tych kilka wypowiedzi osób związanych ze środowiskiem artystycznym no jakoś potwierdza tę moją tezę, czy to moje przypuszczenie. I oczywiście życzę Wam różnego rodzaju inspiracji, spacerów, podczas których będziecie odkrywać Królestwo Roślin i całe jego bogactwo. Oczywiście zapraszam do odsłuchiwania wszystkich audycji Królestwa Roślin. Możecie znaleźć podcasty na stronach Polskiego Radia, na stronie Trójki albo na Spotify. A tymczasem do usłyszenia za 2 tygodnie. Like my you, that glows in the dark, would mean.